Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mektubat-ı Şerife derslerimize devam ediyoruz. İtikad mektuplarından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci cildin 270. sayfasından, tabii eski kitaplar itibariyle konuşuyorum sonra. Yeni birkaç baskı çıktı ama biz eski kitaptan devam ediyoruz. Yani herkesin elinde olan eski baskı ile 270. sayfeden İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. وَعَزَابُ الْقَبْرِ Kabir azabı lilkafirine. Kafirler için daha ve libazı usatil الْمُؤْمِنِينَ müminlerin asilerinin yani günahkarlarının bazısı için. Kafirlerin tamamı için, müminlerin günahkarlarının hepsi için değil. Bazısı için. Niye bazısı için? Çünkü adam günahkar olur ama efendim ölmeden evvel çok ağır hastalıklar çekmiş olur. Yani kanserin sancılar işte aylarca yatakta yıllarca bazısı esir-i firaş olur. Ondan sonra çok ağır sancılar çeker. Böylece günahlar dökülür. Bu sefer kabre yani azap kalmaz. Çünkü neden? Temizlenir. Mesele temizliktir. Dünyada hastalık ve bela musibetle temizlense kabir azabı kalmaz. Kabir azabıyla temizlense, Müslüman için konuşuyorum, mahşere azap kalmaz. Bazı mahşerde çok sıkıntı çeker, cehenneme girmeden cennete girer. Dolayısıyla bütün sıkıntılar günahların temizliği içindir. Kafirlerin hepsine kabir azabı vardır. Ama müminlerin, asilerinin, usat, asinin cemisidir, çoğuludur. Müminlerin, asilerinin hepsi için değil, Allah Teala diledikleri için, efendim, bazısı için kabir azabı hakkun haktır. Ehl-i Sünnet itikadında müçtehit olan bir zat, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor. İtikatta müçtehitsin buyurdu ona sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve kendisi aynı zamanda ikinci binin müceddidi. Ki bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra bir tek ikinci bin vardır. Bir üçüncü bin yoktur. Kıyamet kopar yani üçüncü bine varmadan. Bundan dolayı bu da kesin bir husustur. Bundan dolayı yani bu makamdaki bir zat tabi Ehl-i Sünnet itikat metinlerinde de bu hakikat vardır. Kabir azabı haktır. Şimdi sen Mehmet okuyan gibi efendim ceketli, pantollu, sakalı olmayan, itikadı noktada birçok sıkıntısı olan, mucizeleri inkar eden, Meryem validemizde çift cinsiyet var diyen, bu kadar Kur'an'ın naslarını, ayetlerinin manalarını tahrif eden, değiştiren adam kabir azabı yok dedi diye ona mı inanacaksın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabı var buyurdu. Bukhari, Müslim en sahih hadislerde ve Euzubike min azabil kabr, kabir azabından sana sığınırım diye dua buyurdu. Beş vakit namazın peşine farzdan selam vermeden namazın içinde dört şeyden Allah'a sığının buyurdu. Biri de kabir azabından sığınmak. Bütün sahabe-i kiram kabir azabından sığındı bu hadisle amel ederek. Sonra tabi'ün tabi'ün tabi'inden gelen 1400 senelik efendim 1400 küsur senelik dinimizin bütün alimleri, müçtehitleri, müceddidleri, yüzyıl müceddidleri hepsi bu kabir azabının hak olduğunu beyan etmiş. Ehl-i Sünnet alimleri itikat metinlerinde efendim işte Nesefisinden, Taftezanisinden, Maturidisinden, Eş'arisinden efendim Rahimehumullah Teala hangisini ele alırsanız hepsinde kabir azabının hak olduğu beyan ediliyor. Bu kadar cumhur ümmet bir yanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bir de iki tane ilahiyatçı çıkmış tangur tungur kabir azabı yoktur dedi diye konuşuyor. Sen şimdi buna inanarak kendini mi avutuyorsun yani? Kendini mi teselli ediyorsun? Ne yapmak istiyorsun yani? Niye gerçeklerle yüzleşmek istemiyorsun? Var olan bir şeyi yok demek ne anlama gelir yani? Onu yok etmez. Allah Teala sana kabir azabı yapmasına mani teşkil etmez ya. Fare sıkıştı mı köşeye, kedi artık onu yiyeceğini anladığı zaman Gözünü kapatırmış. Bu kedinin işini kolaylaştırır yani. Gözünü kapatman yani hakikate gözünü yumman demek, orada o kedi yok, seni yutacak bir kedi yok anlamına gelmiyor yani. Belki işte beni yerken bari göre göre yemesin. Bari görmeyeyim. Koyunun işte kesilmeden gözünü bağlamaya benzer belki en fazla yani. Hiçbir hakikat inkar edilemez. Sen nasıl Allah ve Resulü'nün ispat ettiğini reddediyorsun? Ya. Kad ehbera, muhakkak haber verdi bir bunu. El muhbiru, haber veren zat. Herkes haber veriyor. Çünkü gazeteciler de haber veriyor, o da haber veriyor. Hepsi muhbir olmuş, muhabir olmuş. Ama çoğu kezzap. Sahtekar, yalan haber. Memleketteki haberlerin birçoğu yalan çıkıyor yani. El es-sadiku. Bütün haberlerinde doğru çıkan tek demeyelim. Çünkü diğer peygamberler var. Ulema, evliya var tabii ki. Onlar da ondan aldıkları için Mişkat-ı Nübüvvet'ten konuşuyorlar. Onun için. Ama haber verenlerin en doğrusu. Tabii ki Allah Teala'yı konuşmuyoruz. Hemen asdaku minallahi hadise. Haber bakımından Allah'tan daha doğru kimse olamaz. Bu ayettir. O tabii ki ilk kaynak. Haberleri veren o. Ama kullar arasında konuşuyoruz. Çünkü her laf yanlış manaya çekildiği için artık yani her lafı böyle şeyle konuşuyoruz. 40 tane şerh koymak zorunda kalıyoruz. Cühela çoğaldı, cühela. Çoğaldığı için seviye çok düştü yani. Biz de kime muhatap olacağımızı şaşırttık. Adam görmüyor musun? Marifet dergisine yazı yazıyor. Adam efendim bize bu kadar büyük bir iftira yaptı. Uydurma hadisler, hadis uyduruyor diyor. Uydurma hadis de demiyor, hadis uyduruyor diyor. Şefik Kocaman denen adam da buna sahip çıkıyor. Efendim hanesinde bunu hala tutuyorlar. Şimdi bunu görünce artık olmaz olmaz deme yani. Olmaz olmaz derdi yani. Yani her şey olur yani. Bu saatten sonra her şey olur. Çünkü insanların artık benim hiçbir hadis uydurmadığım, her kitapta kaynak verdiğim, en nihayetinde sorumluluğun verdiğim kaynaklara ait olabileceği, en nihayette benim hiçbir sorumluluğum olmadığı. Çünkü vel uhdetu alen nakilil evvel. Mesuliyet ilk nakledenedir. Mesuliyet ilk nakledenedir. Bu bir kaidedir. Bunlar ne usulü fıkıh biliyor, ne usulü hadis biliyor, ne usulü aşere biliyor, ne usulü ahlak biliyor. Hiçbir şey bilmiyor. Böyle bir insanlarla karşı karşıya kaldık. Adam zannettiğimiz adamlar kalktılar efendinin tefsirini helal haram ediyor dediler. Ruhul Furkan için. Adam telefon kaydı çıksın dedi. Kayıt da çıktı. Adam hala pişmiş kelle gibi sırıtarak suratımıza bütün millete söver gibi Ruhul Furkan'dan bahsedilmedi. Bu noktaya geldiğimizde artık bitmiştir. Deniz bitti. Deniz biter mi ya? Nasrettin Hoca'nın fıkrasına döndü. Ama deniz bitti yani. İtimat kalktı yani. Artık Efendi Hazretleri'ne hizmet ediyoruz adı altında. Bu, demek ki milleti uyutmuşlar. Demek ki millete yutturmuşlar yani. Çünkü içleri haset fesat yüzünden ne tefsir tanıdıkları, ne hadis tanıdıkları, ne efendi itikadını nazar itibara aldıkları kesinleşti. Bütün efkar umumiyenin göz önünde kesinleşti. Onun için bir şey söylerken hep artık dikkat ediyorum. Şimdi diyeceğiz ki yani en doğru haber veren Resulullah Efendimiz'dir. Adam hemen diyecek ki efendim ayette var. Allah'tan daha doğru haber veren yok. Bu peygamberi Allah yerine koydu. İşte böyle kafalarla karşı karşıya olunca yani adamlarda anlayış seviyesi yok. İşte anlayış seviyesinde bunu adamın anlaması lazım. Yani Resulullah Efendimiz en doğru haber verendir dediğimiz zaman kullar içinde bunu anlamama lüzum var mı? Yani şerhe ne hacet? Tabii ki Allah'la bir seviyede tutamayacağımız kesin yani. Ama tabii Vehhabi kafası olsun. Bu hadislere uydurma diyen, inkar eden marifet kafası olsun. Şimdi artık rihle kafasından geçtik. Rihle kafası zaten kendi kendini taşa vurdu. Rihle kafası dağıttı kendini. Ne dergileri kaldı, ne alpleri kaldı, ne bilmem neler kaldı. Şimdi marifet kafası. Hadislere uydurma diyen, Efendi Hazretleri'nin kabul ettiği hadisleri reddeden ve Ruhul Furkan tefsirine helalı haram etti, haramı helal etti diyen, tekfir eden yazanlarını efendi başta olmak üzere marifet kafası. Bu kafa, çünkü adam biz bununla ilişkiyi keseriz dedi, çıktı yine Mümtaz hocamız ilişkiyi de kesmiyoruz, Ruhul Furkan falan yok bahsimizde dedi. Sesi çıktı halde millete yalan söylediğini bütün millet dinledi. Ve la tekbeli ulum şehadeten ebede. Bir de bana iftira attılar, hadis uyduruyor diye. Halbuki ben hep nakil yaptım. Ebediyen bunların hiçbir şahitliğini kabul etmeyin. Bu ayet-i kerimeyi okumuştu bana Hoca Efendi, ben unutmuştum vaazda. Nur suresi. Bir insan iftira yaptıysa namuslu bir insana, ben hadis uydurmadım. Bundan büyük iftira bana olamaz. Gavur demekle eşit tutuyorum ben bu iftirayı. Yani bana bir adam gavur dese bu kadar koymaz. Hadis uyduruyor dedi bu adam bana. Şefik de ona Mümtaz Hoca dedi. Bitti. İftiraları kesinleşmiştir. Ebediyen hiçbir şahitliklerini kabul etmedi. Bundan sonra bunlar efendi şöyle buyurdu. Efendi bize emretti, ağaç kestik. Efendim asla şahitlikleri kabul değil. İftiracılıkları açığa çıktı. Tefsir ve hadis hususunda. Efendiye de bana da iftira ettiler. Efendinin adına çıkan hangi tefsirde helalı haram etmiş? Haramı helal etmiş. Ebediyen şahitliklerini kabul etmeyin. Kur'an'a inanıyorsanız, Müslümansanız bunların ebediyen şahitliklerini kabul etmeyin. Onun için artık konuşmalarımıza daha dikkat ediyorum yani. Edeceğim yani. Çünkü bu adamlar yani seviye görüyorsunuz, seviye berbat. Adam şimdi diyecek ki peygamber en doğru değil ya, ben doğru Allah. Sen böyle dedi cübbeli bak yanlış. Uydurduğu bir şeye reddiye yapacağım. Kalkacak reddiye yapma bana yani. Bunlar İmam Rabbani'ye de reddiye yapar yani. Çünkü artık efendinin tefsirine bunu diyenin İmam Rabbani'ye ne demez yani. Ekmek yedikleri tekneye pisliyor haşa. Ekmek yedikleri, ekmek. Allah keser ekmeğinizi, keser. Tefsire, hadise konuştuğun zaman, bir de konuşanlara mümtaz dediğin zaman Allah seni işte efendim insanlar nezdinde rezil eder. Ve müfteri olduğunu kaydı çıkartarak Allah ispat eder. Kaydı sen istedin, ses kaydını. Ey Şefik, artık konuşamazsın. Ebediyen şehadetin makbul olamaz. Çünkü neden? Adam Ruhul Furkan'a sövüyor. Haramı helal etti diyor. Sen diyorsun ki Ruhul Furkan'la ilgili bir konumuz yok. Ya ses kaydı ortada. Hani adam adamı öldürürken yakalanmış da polis hemen çepeçevre tutmuş, üstünde cinayeti. Demiş avukat istiyorum. Ya demişler ne avukatı istiyorsun? Cürmü meşhut yani, yakalandın. Ya demiş acaba bu avukat beni nasıl savunacak? Hoş, merak ediyorum yani demiş. Tiyatro demiş yani. Çünkü avukatlar her şeyi savunuyor ya. Her şeye bir avukat buluyorsun yani. E şimdi demiş bu avukat beni nasıl savunacak demiş. Merak ediyorum yani. Şimdi ben de merak ediyordum. Adam utanmadan çıktı. Ruhul Furkan'la alakalı bir şey yok dedi ya. Ben diyorum arkadaşlar bu diyorum kaseti dinlemeden çıktı. Abi de bakıyorum ses kasetinizle ilgili deyince ben bu kadar olabileceğini tahmin bile edemedim. Mantığım durdu ya. Bu yani bu Şefii aklı, akıl sahibi Zevil-i Kul'den zannediyordum. Yani bu bir adam Ruhul Furkan'a sövdüğü seste geçiyor. Bütün cumhur duyuyor. Çıkıyor diyor ki Ruhul Furkan'la alakalı bir şey yok. Nasıl der bunu yani? Bu adam hala orada hizmetçi olarak duruyor bu Şefik. Mesele irfan meselesi değil. Mesele Şefik meselesi. Daha yukarısı da var. Üst katta keskin var biliyorsunuz. Üst kat yönetimi keskin var. Bunlar bu işi kotarıyor, pazarlıyor. Mevzu bu. Onun için işte konuşmalarımıza dikkat edeceğiz. Sakın bu adamları dinlemeyin. Asla bir video atarlarsa dinlemeyin. Benim zerre kadar hakkım varsa sizde, zerre kadar. Bak ahirette ilim hakkı haktır. Bu kadar benden sohbet dinleyip amel ediyorsunuz. Zerre kadar hakkım varsa, Marifetin sitesinin hiçbir videosunu izlemeyin. Hakkımı haram ederim. Çünkü ebediyen şahitliklerini kabul etmeyin. Bunlar ki çıktılar, Ruhul Furkan'la ilgili bir şey yok dedi. Kaseti getirin o zaman dedi. Getirdik, yine Ruhul Furkan'la ilgili bir şey yok dedi. Artık hepiniz gördünüz ki yalancıdırlar. Ebediyen, bir de iftiracı, adam bana hadis uydurdu diyor. Şefik orada, ya aldığı kitaplar o zaman şey oluyor, yani hoca bunu kitapsız bir şey yazmadı diyeceğin yerde benim adamın uydurduğu, hadis uydurduğu lafına katılıyor. Mümtaz hocamız demek suretiyle. Efendim, bitti. Bundan sonra efendinin hizmetkarı diye kendilerini savunmasınlar. Çünkü efendi hizmetkarlarına müfterilik, kaziplik, kezzaplık yakışmaz. Bu kadar cahiller güruhu, bu kadar kazipler ve müfteriler güruhunun Efendi Hazretleri'nin yanında durmaları, bu millet efendim, bu Müslümanlar, bu ihvan nezdinde artık uygun değildir ve elverişli değildir. Kimse bunu artık tasvip edemez. Çünkü her dediklerine artık soru geldi. Ne sorusu? Çarpı geldi. Çünkü adamlar yalan konuşuyor. Bir adam, bakın el müminü la yekzip. Mümin zina eder mi diyor? Edebilir, nefsine uyar diyor. Hadis-i şerif. Mümin içki içer mi diyor? Nefsine uymuş eder. Yani ederse kafir olmaz. Diyorlar ya Resulallah mümin yalan söyler mi diyor. El müminü la yekzib. Müminse yalan söylemez. Çünkü neden? O zaman Allah ve Resulüne iman ettim diyor. Yalan söylüyorsa belki iman ettim lafında da yalan söylüyordur. Bu sefer kimse imanına güvenemez. Çünkü zina fiili bir günahtır. İçki bir günah, kebairdir, büyük günahtır. Ama yalan başka bir şey. Çünkü adam diyor ki ben Müslümanım, ben ihvanım. Ben efendiyi seviyorum. Ben efendiye hizmet ediyorum. Efendi böyle buyurdu. Efendinin emriyle yapıyoruz her şeyi. Peki tamam. E sen şimdi kabak gibi Ruhul Furkan'ı adam sövdü. Haramı helal etti diye Ruhul Furkan'ı yazanlara kafir demiş oldu. Ve efendiye de gitti bu laf. Bu adamı çıktın Mümtaz hocamız dedin Ruhul Furkan'la alakası yok dedin. Göz bakarak ya. E sen oldun kazip. E şimdi bir adamın yalanı bütün ya 4 şahit 2 şahit değil. Milyonlar dinledi bu ses kaydını. Bu noktada yalancılığın herkesin nezdinde sabit olunca daha senin efendi bunu dedi, efendi şunu dedi. Bir de marifetin sözcüsü. O zaman marifetin ne mal oldu ortada? Sözcün neyse sen olsun. Öyle ya şimdi ben bir yalancı adamı sözcü yapar mıyım? Yaptılar. Bundan dolayıdır ki ebediyen şahitlikleri kabul edilmez ve bunların attığı hiçbir videoyu seyreden asla hakkımı helal etmiyorum. Çünkü neden? Yalancılığı sabit olana kadardı. Ne diyorlar? Baktık. Yalancılığı sabit oldu. Artık mümin yalan söylemez hadisine göre. Burada soru işareti girdi. Her günah yapar ama yalan söylemez. Yapabilir yani. Nefsine uyabilir. Yapsın demedik. Ama mümin yalan söylemez. Yarın daha büyük tehlikeler doğacak. Ve bunlar kim bilir daha neler uyduracak. Efendi şunu dedi, efendi bunu dedi. E şimdi biz burada neye inanacağız? Hatta Efendioğlu Ahmet Hoca'dan da duyduğuma göre efendim şimdi efendinin bazı sesi çıkıyor ya ben bunlardan hiç haberim yok. Meğer seste de kelimeler aradan çekiliyormuş ve montaj yapılıyormuş. Çünkü bazı hususlarda efendim cümleler arasından bazıları birbirine eklendiği zaman biliyorsunuz müsbet menfi olabilir, menfi müsbet olabilir. Montaj yapıldığına dair de efendim bilgi söyledi. Ben bilmiyorum efendim ne oldu söyledi bana yani. Şimdi bu noktaya geldiğimizde zaten yalancılıkları alenen çıktı. Mümin yalan söylemez. Demek ki şahitlikleri geçmez. Çünkü bana hadis uyduruyor diyor. Hiçbir hadisi kendi kafamdan hadis diye uydurmadım. Vallahi billahi uydurmadım. İmansız öleyim uydurmadım. Çünkü nasıl mı hadis uydurmak ya? Cehennemde yerini hazırlasın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men kezebe aleyhi müteammiden. Kasten bana yalan iftira eden. Fellete makadev minen nar. Ateşte yerini hazırlasın. Cemaatime ben kaç kere okumuşum bu hadisi ya. Ben nasıl hadis uydururum? Onun için hak üzere olalım. Haktan yana olalım. Batılı teyit etmeyelim. Bir şeyin batıl olduğu anlaşıldı mı daha destek vermeyelim. Ne maddi ne manevi. Ne çağrıldığında giderek ne onların yanında gözükerek. Bunların hepsi batılı teyit sayılır. Batılı destekleyenler kesinlikle husrana uğrayacaklardır. Dünyada ve ahirette zarara uğrayacaklardır. Batıla batıl demek bizim huyumuz olmalıdır. Müslümanın huyu olmalıdır. Ben batıl olduğunu yeni anlıyorum. Hele ki bu Ruhul Furkan şeyi falan 20 günlük. Bir aylık bu kasetçi. Yani ben bu kadar bilmiyordum yani. Ha dedim ki belki dedim Şefik çıkar. Ya bize bu adam demedim dedi. Fakat ses çıktı. Dediği sabit oldu. Biz bu insanla ilişkimizi kestik. Efendinin tefsiri bunun dediklerinden beridir. Diyeceğini bekledim. Belki yırtığın yarısını yamardı. Ama bu adam çıkıp Mümtaz hocamızdır diye efendinin hanesinde efendinin tefsirine yazanları kafir diyen bir zihniyeti yeniden seçkin kıldı ya. Artık yani bakın bir daha ne diyor diye dinleyeyim derseniz Yaşar Nuri'yi dinlemekten, Mehmet Okuyan'ı dinlemekten, Mustafa İslamoğlu'nu dinlemekten bir farkı kalmıyor. Çünkü yalanı sabit oluyor. Sen hala bakalım ne diyecek. Ya bakalım ne diyecek dedi. O zaman şeytanı da bakalım ne diyecek diye dinleyenlerin nereye gittiği görüyorsunuz. Cehennemde bile kürsü kurup milleti çağıracak yine gidecekler ne diyecek. Ne diyecek? Allah lanet etsin size. O da onlara senmişsin diye beni buraya sokan yalancılara Allah lanet olsun. Zalimlere lanet olsun. Sövüp sayıp ayrılacaklar. Bakın hocalar, hocalar, hocalar böyle bocalar. Yapmayın hocalar. Burada efendiye hizmet yok. Burada efendi tefsirine iftira var. Burada efendinin emini olan adama Cübbeli Hoca hadis uydurdu, iftira var. Burada benle uğraşma var. Burada arka planında kumpasları bana kuran FETÖ'nün ağzıyla konuşmalar var. Kaset olay diyor adam, kumpas demiyor ya. Burada beni yıpratma projesi var. Çünkü FETÖ'nün projeleri devam ediyor. Hükümet üzerinde de, maliyede de, askeriyede de. Bak hala at, hükümet baş edemedi. Burada Cübbeli'den uzak durun. Efendiden ayırın. Efendiyle resimlerini koymayın. Farkındaysanız birkaç zamandır hiçbir resmimi koymazlar. Çünkü bununla alakalı değil. Proje. Durum bu. İnsanlar vazifelerini yapıyorlar. Denileni yapıyorlar. Siz de Allah için bu fakirden emek gördüyseniz, hizmet aldıysanız denileni yapın. Yalancı olduğu sabit olanların ebediyen şahitliğini kabul etmeyin. Çıkıp insan özür diler. Bu adam meğer efendinin Cübbeli Hoca'nın kitabını bırak. Halbuki benim kitabıma uydurdu dediğinde de reddiye yapmalarını beklerdim. Çünkü neden? Cübbeli kendi kitabında uydurukçuysa o zaman efendinin adına yazdıklarında da uydurukçudur. Efendinin tefsirine itimat kalmaz. Nasıl diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri? Sahabe tenkit edilirse tenkit Kur'an'a gider. Mektubatın kaidesidir bu. Sen Hazreti Muaviye'yi tenkit edemezsin. Rivayetini cerh edemezsin. Güvenilir adam değil diyemezsin. Dediğin anda Buhari Müslim'de 120 küsur hadis rivati var. Ve ta'nu fil ashab, ta'nu fil Kur'an. Sahabeyi tenkit, Kur'an'ı tenkit. Ben burada efendi adına bütün çıkan kitapları bu kadar senedir bu fakire yazdırmış. Tabi onun riyasetinde, onun kontrolünde. Senelerce yanımızda bulundu. Harf yazmadık ondan habersiz. Sonra güvendi bu fakire. Tamam ben yoksam da yazın dedi. Sonra okundu. Hepsini dinledi. Takrir buyurdu. Takrir buyurdu. Bu onun kitabıdır. Kimsenin efendi kitabına taan etme hakkı yok. Ama Cübbeli'nin kitabına taan edersen sahabeye taan Kur'an'a tenkittir. Mektubat okuyorsunuz. Böyle mi okudunuz bugüne kadar? Hocalarınız böyle mi okuttu size? Hocaları da benim talebelerim yani. Ama hocaları da nezih insanlar. Meğer bunlar müfsitmiş. Yahu sen Kur'an'ı tenkit ediyorsun burada sahabeyi tenkit ederek. Ben burada efendinin sahabesindenim. En yakın sahabesindenim. Efendi Hazretleri buyurdu ki esbekiyet eftaliyet sahabeyle değildir. Diyor şimdi Şefik Bey. Sen Efendi Hazretleri Fahri Efendi hakkında ne dediğini duydun mu? 30 sene evvel var mıydın? Nerede geçiyordun acaba? Sabah namazından evvel Hatmi Şerif'te. Resulullah Efendimiz buyurdu sahabemi tenkit eden beni tenkit etmiş olur. Sahabemin aleyhine konuşmayın. Buyurdu. Benim de ashabım var dedi. Fahri Efendi benim ashabımdandır. Fahri Efendi benim ashabımdandır. Aleyhine konuştuklarınızı duyuyorum. Asla reddediyorum. Ona konuşan bana konuşmuş olur dedi. Kulaklarımla duydum. Nasıl oluyor şimdi? Efendinin sahabesi yok demek. O sahabe dönemindeydi demek. Şimdi sen bana konuşuyorsun. Efendinin bütün kitaplarına imza atmış. O kitaplarda efendiden ve bu fakirden başka kimsenin harfi yok be. Harfi yok be. Buna konuşuyorsun. Diyorsun ki uyduruyor hadis. Ha dersin ki şu hareketini beğenmiyorum. Yemek yerken kaşığı yan tuttu. Kirpiğini fazla aldırmış. Kaşını aldırmış. Gözünü aldırmış. Ben bunlara karışmıyorum. Herkesin istediği kadar beni tenkit hakkı var. Ama benim rivayette ettiğim hadislere uydurdu dediğin anda efendi tefsiri de uydurma oldu. Ya senin aklın bu kadar basmıyor mu? Basıyor, çok iyi basıyor. Tulumba gibi basıyor. Ama sizin derdiniz efendiyi yıpratma. Sizin derdiniz efendinin eserlerini yıpratma. Sizin derdiniz bu işleri gündeme getirip İsmaila'yı yıpratmak, cemaati yıpratmak, cemaati dağıtmak. Biz bu kadar bilmiyorduk. Ne bileyim ben safım ya. Ama gelinen noktada artık tefsire bunu diyen adama Mümtaz hocamız dendi. Gitmiştir. Haklarımı haram ederim. Bir açıklamalarına dinlerseniz ve inanırsanız. Çünkü bunlar artık efendiyi temsil etmedikleri kesinleşti. Yalancı nasıl efendiyi temsil edecek? Edemez. Bir de efendi böyle buyurdu dediklerinin mesajlarının hiçbiri muteber değil. Yalanı sabit oldu bu ekibin. Ama deselerdi ki bu adam tefsire de konuşmuş. Madem öyle ilişkiyi kestik. Bak ben bu konuşmaları yapabilir miydim bugün? Asla yapamazdım. Çünkü bir tutar tarafları olurdu. Bir şey olmasa efendiye işi getirmiyorlar. Efendinin tefsirine işi getirmiyorlar derdim. Ama bunlar efendi tefsiri falan hiçbir şey. Efendim bunların kutsalı olmadığı çıktı burada efendinin tefsiriyle. Bitti. Efendi müceddit diyorsun. Efendim efendiyi bu kadar büyütüyoruz diyorsun. Efendiye bu kadar kitap yazdık. Efendi hayatını yazdık. Şu hizmet, hizmet, hizmet. Gelinen noktada zaten öyle çok hizmet yapıyorlar ki göze girmek için. Sonunda bir dakikada bütün sütü döküyorlar. Aynı bunu evvelki tarihlerde de görmüşüz. Mezhepleri bozanlarda, dinleri bozanlarda. Bir noktada hizmet diye biz de diyoruz maşallah. Tali Hoca'nın dediği gibi çok hizmetleri var. Tamam çok hizmetleri var. Ama gelinen noktada Tali Hoca görmüyor mu ki efendinin tefsirine haramı helal etti dediklerini duymadı mı Tali Hoca şimdi? Hakkı tutmadı, batılı tuttu. Batılı teyit etmeyin. Maddi manevi hiçbir alanda batılı tutanlardan olmayın. Ben hep hakkı tutanlardan, kaldıranlardan oldum. Aleyhime de olsa, zararıma da olsa, hapislere de düşsem, eziyetler de çeksem, hep hakkı tutanlardan oldum. Batılı tutanlardan olmayın. Destek verenlere destek vermeyin. Maddi manevi desteklerinizi çekin. Şahitliklerini kabul etmeyin. Çünkü burada büyük bir efendinin tefsirine büyük bir iftira var. Bu fakire büyük bir iftira var. Ve bu iftira da efendinin hanesinde aklandı ve yalan beyanat ile bütün milletin gözü önünde ortaya çıkarıldı. Artık Allah'a havale ediyorum. Allah bildiği gibi yapsın Celle Celle. Efendi Hazretlerini halas etsin. Beni mecbur bıraktılar. Cevap hakkı doğdu demesinler. Bana cevap hakkı doğdu. Çünkü onlar dergide bu yazıyı yazdılar. Başlatan ben olmadım. Cevap vermek zorundaydım. Vermeseydim hadis uydurduğu şaibesi ya iftirası altında ezilirdim. Her şeye konuşan adam hadis uydur diye konuşmadığım zaman bu iftira benim üstüme kalırdı. Ben bu iftirayı yiyemem yani. Kusura bakmasın kimse. Cemaatin meselelerini toplumda konuşmayın diyorlar bana. Tali Hoca nasihatını, aklını maşallah kendine saklasın. Çok fazla aklı var mübareğin de bana da veriyor. Fakat bana aklı uymuyor. Bu akıl akıl değil. Çünkü neden? Onlar bunu dergide yapmasalardı ben bunu millete söylüyor muydum? Biliyordum onların bu kafada olduğunu. İrfan'ın 20 senedir biliyordum bu kafada olduğunu. 2 sene evvel İrfan'ı almayın yanlış bu adam dedim. Hayır uyarmadım değil ki 2 sene evvel. İrfan Konya'dan gelirken dedim ki bu arkadaş her tarafta sıkıntı çıkarttı. Tefsirin aleyhine konuşmaları var. Yalan beyanı var boyacılar hocayla yaşandı. Ben bunları anlattım 2 sene evvel. Kasıtlı aldılar. Kasıtlı aldılar. Demek bugün için tetikçiler lazımmış. Mevzu bu. Adamlar her malzemeyi bulunduruyor. Kime tetikçi lazımsa oraya kullanacak yani. Her yol var çünkü yani adamlar. Bizim gibi dost doğru gitmiyorlar ki. Şimdi hal böyle olunca şimdi Tali Hoca'nın ya Cübbeli Hoca hadis uydurmaz. En fazla nakleder. Naklettiği kitapları incelerseniz inceleyin. Ama Cübbeli Hoca uydurukçu olmuyor ki burada. Bunu demesini beklerken hakem olayım aranızda. Hakem olayım. Nasıl hakem oluyorsun Hoca Efendi? Sen efendinin tefsirinin efendim doğru mu eğri mi olduğuna dair efendinin kitabını sorgulama şeyini açacağız. Efendinin tefsirinde helalı haramı helal ediyor diyen adamda neye hakem olacaksın? Sen o zaman efendinin üstünde bir hakem oluyorsun. Cübbelinin üstünde olmuyorsun ki. Sen efendiye mi hakem olacaksın Hoca Efendi? Haddini bil. Senin efendi hakkında hakemlik ve tefsiri hakkında hakemlik yapacak ilmin yok. İlk cidde zaten doldurdun konkordattan hadisçiyim dedin. Hadisçiyim dedin. Biz de sana hadislerin kaynağını bul dedik. Ruhul Furkan'ın 1. cildinde bütün hadislerin kaynağını sana verdik Tali Hoca. Verdik. Gittin. İşte Seyfettinler vesaire o zaman okuyan talebelere verdin. Konkordat denen şeyi açtılar. Ketebe nerede varsa ketebeye Buhari dediler. Halbuki o ketebe başka ketebe. Ve 1. cidde dünya kadar bize hata çıkarttın. Ondan sonra seni tefsirden ayırdık. 2. ciltlerden sonra yani hadis tefsirde zaten harfi yok. Hadis kaynağı bu. Bir de baktık bütün kaynaklar yanlış. Yusuf Çelener Hoca'ya sor. Canı çıktı adamın 1. cildin hadis tahricini yapana kadar bizim tefsir ekibindeki Hoca Efendi. 40 çeker size hadis tahricinde be. 40 çeker 80 çeker. Hadis tahricinde yarı yarıya hadisler yanlış çıktı senin gönderdiğin. Ondan sonra Ruhul Beyan'daki bütün hadislere bulunamadı. Dosya dosya çarşaf çarşaf yolladın. Biz o bulunamadıları inceledik. Kenzül-ü Mal'de çıktı, Deylemi'de çıktı, Firdevs'e çıktı, şurada çıktı, burada çıktı. E ne bulunamadı, bulunamadı koca Ruhul Beyan'ı sanki uydurukçu gibi bulunamadı, yazdırıp durdu. Birinci ciltten sonra biz senden bir hadis almadık. Benim bayramlık ağzımı açtırırsan seyranlık konuşurum bak. Yapma, hata yapma, gücün yanında olma. Bak gücün yanında hep oldun. Adnan Oktar'da da aynı oldun. Kaç yerde aynı oldun. Bu cemaat bıktı artık. Yapma, batılı destekliyorsun hoca efendi. Burada çıkıp demen lazım değil miydi ki? Cübbeli hocaya ben şahidim 30 sene 40 sene diyorsun. Çocukluğundan şahidim diyorsun. Bu adam efendi yanında devamlı okudu tefsirini efendinin. Efendi gözüm demiş buna. Gözlüğüm demiş buna. Bu kitap hususunda, ilim hususunda eminim demiş buna. Senden başkasına razı değil meşayih yazmasına demiş buna. Bunları duyuyorsun. Bir kısmını kulağınla duymuşsun. Efendi yanında bu kadar görmüşsün. Bu insanları tutuyorsun. Bunlarla kötü olmayayım diye bu yalancı müfterilerle, bunlarla kötü olmayayım diye orta yol mavi boncuk kimdeyse yapıyorsun. Ondan sonra burada bu kadar hukukumuz var. Efendinin kitabının hakkı var ortada. Efendinin kitabını Hızar'a veriyorsun. Ben de hakem heyetinde olurum. Hakem olalım diyorsun. Yani senin efendinin kitabına hakemlik yapma hakkın yok. Allah'ım ya Rabbi, mektubat mı okuyacağız? Her gün bir mesaj atıyorsun. Millet bıktı ya. Her dakika bir mesaj atma ya. Bu mesajlara kulak vermeyin arkadaşlar. Beni de sinirimi bozuyorsunuz yani. Her dakika Tali Hoca bunu açıkladı, bu bunu açıkladı, şu şunu açıkladı. Hiç kitaba fıkha uymayan şeyler. İsmaila fıkıh heyeti diyor ki elimizden gelse Tali Hoca'nın fıkıh fetva verme yetkisini iptal ederiz. Ama yetki bizde değil diyor. Herkes istediği gibi fetva veriyor. Adam diş macunuyla efendim ihramı bozmaz dedi. Haçtayız. Ya diş macunu tamamen kokulu bir madde. Adam bütün ağzını yıkamış, şeyi bozmaz, ceza gerekmez dedi mesela. Dünya kadar fetva var. Şimdi efendi baba der diyor, Ömer Nasuh Efendi'nin fetvasına muteberdir evladım. Burada fıkıh heyeti diyor ki fetvası muteber değil. Çünkü öyle fetvalar veriyor ki faiz meselelerinde. Yani İsmaila Emin evime fetva vermez, bu fetva verir. O fetva vermez, bu fetva verir. Helal arama karışıyor. Fetvaya karışıyor. Yani ihrama karışıyor, her şeye karışılıyor. Mehdi'ye karışıyor. Mehdi geldi gelecek diyor, Adnan Oktar'a malzeme veriyor. E şimdi burada lütfen kusura bakmayın. Bu kişilerin şahitlikleri geçerli olamaz. Çünkü burada taraf tutma var. Bana şahsi hırs ve ihtiras diyor, iftira atıyor. Bir konuşmasında. İkinci, ben hakem olayım. Ya ne atlıyorsun hakem olma? Sen efendinin tefsiri hakkında hakem olacak ilme sahip değilsin. Efendinin tefsiri bu ya. Cübbeli'nin kitabı değil ki ya. Bunu efendinin tefsiri olduğunu iddia eden o Şefik hala nasıl bu tefsire tahan eden adamı tutuyor ve demedi diye yalancılığını tescil ettiriyor bütün halka ya. Hala duruyorlar utanmadan, insanın yüzüne çıkıyorlar. O zaman çözüm şudur. Yolumuza devam edeceğiz. Efendim bize öğrettiği yol bellidir. Hizmetimize devam edeceğiz. Kimsenin şahitliğine, hakemliğine ihtiyacımız yoktur. Efendinin yolu ortadadır. Bu kadar hoca efendiler ortadadır. Efendim bir tane bunun hilafına efendiden bir şey duyan, kaynağı var mı bunun ya? Kaynağı zayıf bunun dediğine şahit olan bir hoca yoktur. Yoktur. Dolayısıyla efendinin tefsiri, bütün Ruhul Beyan'da hangi hadis gelirse bir tanesini reddettiği yoktur. Hepsini okuduğu varittir. Bütün hocalar buna şahittir. Hal böyleyken tek çaremiz kaldı. Bu adamları dinlemeyeceğiz. Şahitliklerini kabul etmeyeceğiz. Bugün batılı destekleyenleri desteklemiyoruz. Desteğimizi çekiyoruz. Cemaat olarak. Allah için bir gram zerre kadar hakkın varsa sizde. Bu kadar basit. Başka çare kalmamıştır. Çünkü bugün de hakkı söylemeyeceksek, yani helala harama girdi, tekfir derecesine geldi, uydurma derecesine geldi. Dinimiz gidiyor ya. Dinimiz gidiyor, hadislere uydurma diyor adam ya. Uydurdu diyor bana ya. Yani Geylaniler, Gazalilere uydurdu diyor bu adam. Bu adam Cübbeli'ye demiyor, sizin zerre kadar aklınız varsa bunu anlamanız lazım. Bu adam bunu diyor, Şefik de buna, Mümtaz hocamız diyor. Bunlar tarikatı da bozar, şeriatı da bozar. Bitti artık. İtimat kalkmıştır. Evet, üst, yani üst perde akıl bunlara bunu dedirtiyor bugün. O zaman biz akıllı olacağız. Müslüman akıllı olur. Kaçıncı delikten ısırıl? Aynı delikten iki kere değil, beş kere ısırılmayalım. Bitti. Bu zamana kadar sabrettik ama artık tefsire, hadise dayandığı zaman da biz artık şahsımıza yapılan hakaretlere sabrederiz. Şahsımıza yapılan terbiyesizliğe sabrederiz. Maddi menfaatlarımız kesildi. Diyelim seneler evvel. Beş senedir ben hiç ne maaş alırım, ne telif alırım, beş sene, altı sene hiçbir şey almam. Mesela bir şey dedim mi beş, altı sene? Demem. Bir kuruş benim hakkım vardı demem. Demedim de yani. Cayır cayır 60 liraya tefsir satıyorlar. Ya burada bizim emeğimiz var, bir kuruş dedim mi yani? Hiç tartışma açtın mı onlara? Açma. Ben nefis için hırs ve ihtirastan en uzak olan benim. O bana hırs ihtiras lafını kullananlar kendilerinin bir kuruşu eksilsin bakalım. Bas bas bağırmıyorlar mı? Bu hak benim, ne yapıyorsunuz lan demiyorlar mı? Benim kadar Allah için iş yapan adam yoktur. Efendi Hazreti Ahmet Kozlu Hoca'ya söylemiştir. Cübbeli Allah rızası için çalışır. Cübbeli Allah rızası için çalışır. Bu laflar herkes hakkında söylenmiş laflar değildir. Onun için bu lafları topladığın zaman bir cilt kitap eder. 40 senelik, 45 senelik mazide. Tamam mı? Böyle iki tane lafla sen gelip efendinin yolunu değiştiremezsin. Bitti, buna müsaade etmeyeceğiz. Şimdi Allah'tan daha doğru söyleyen yok. Ondan sonra Resulünden daha doğru söyleyen yok. Şu Allah'tan sonra biz bunu insanlar için konuşuyoruz. Peygamberler için dedi. Hepsi muhbir-i sadıktır ama estak olan en doğru, en üstünleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurduysa hak. Biz hadis-i şeriflere iman ettik. Şimdi bu adamların Gazali'nin, Geylani'nin rivayet ettiği hadislere bunlar uydurdu demesiyle Yaşar Nuri'ler işte efendim neyse ölmüş diyorlar onun için. Neyse kalanlardan konuşalım. İslamoğlu'nun şeylerin İsa Aleyhisselam inmeyecek. Buhari bunu uydurdu demesinin ne farkı var? Resulullah'a inandıysan bütün buyurduklarına inanacaksın. Asla İmam Gazali, İmam Geylani'ler Resulullah'a iftira etmez. Onlar uydurmaktan münezzehtir. Münezzehtir diyorum. Çünkü zaten evliya mahfuz demiyor musunuz siz? Evliya mahfuzsa Geylani, Gazali evliyanın kutbudur. En büyüğüdür. Nasıl korunmamışlar yalan uydurmaktan? Veya bunlar diyorlar ki bilmeden koydular. Peki uydurmayı nakletmekten Resulullah Efendimiz'le uyanıkken görüşen Abdülkadir Geylani hadis sizden varit mi değil mi diyor, soruyor zaten. Siz tasavvuf ehliyim diyorsunuz ya. Sizin inandığınız tasavvuf bu mu be? Yani Abdülkadir Geylani bu kadar, bir tane de değil ya. Bu kadar hadisi hepsini uydurma almış fazail-i amalde diyorsunuz. Çünkü benim kaynaklarım hep o. Bunu dediğiniz anda nasıl Abdülkadir Geylani mahfuz oldu? Olacak tane. Demek Allah onu korumuyor. Demek evliya korunmamış. O zaman bu iş Efendi Hazretlerine taana gider. Velilere taana gider. Evliya-i inkara gider. Yani evliyaullah masum değildir. Ama mahfuzdur. Korunmuştur. Kaidemiz bu değil miydi ya? Hepiniz bunu okumadınız mı? Nasıl korunmadı Abdülkadir Geylani uydurdu bu kadar hadisi? Uydurmadı. Ne oldu? Uydurmaları aldı. Nasıl uyarılmadı mana aleminde? Ben bile hemen rüya görüyorum olacak bir şey ya her gün. Yarın şuna şöyle olacak diyorum ya. Yani nasıl Abdülkadir Geylani uyarılmadı bu kadar uydurma hadisi? Peki. Sonra bunun yazıma geçmesi var. Sonra bunun nüshaların çoğalması var. Abdülkadir Geylani 90 sene yaşamış bir insan. Ya şu uydurma çıktı sonra ben uyarıldım demez mi ya? Hiç mi rüya görmüyor? Hiç mi Resulullah görmüyor? Hiç mi? Allah Allah. Yani koca Abdülkadir İmam Gazali o kadar saf ki efendim İrfan kadar bilmiyor. Şefik kadar bilmiyor. Şefik kadar bilmiyor İmam Gazali Abdülkadir. Tabii Şefik daha iyi biliyor. Çünkü benim aldığım kaynaklar Geylani Gazali. Adam diyor ki hocanın kitabında uydurmalar var diyor ya. Uyduranlar da benim kaynak verdiğim yerler. Bunu diyor bu adam. Daha ben bunu nasıl dinleyeceğim ya? Allah'a havale ettim. Ama siz de batılı desteklerseniz Allah size de bildiği gibi muamele etsin. Haktan ayrılmayın. Resulullah muhbiri sadıktır. Evliyaullah ondan yaptıkları nakiller haktır. Adam kabir azabını neye göre inkar ediyor? Bukhari'deki hadisi reddeder. Sen rekaip namazını neye göre inkar ediyorsun? Abdülkadir Geylani'deki hadisi inkar ederek. Ne farkınız kaldı? O sahiymiş, bu zayıfmış. Fazail-i amalde zaten zayıf caiz. O mevzu dedi. O mevzu dediyse ittifaklı değil ki. İbn-i Salah da usul hadisçi. İbn-i Salah usul hadisi yazan, kitabını yazan. En büyük muhaddislerde. İbn-i Salah regaib namazı uydurma değil dedi. Ali'ül Kari mevzuatı kitabını yazan. Mevzuatı kitabını yazan Ali'ül Kari muhaddis. Ali'ül Kari ne dedi? Regaib namazı mevzu değil dedi. Recep Şaban Risalesi'ne. Sizde o risaleler yoktur. Şamile'de yok onlar. Süleymaniye'den yazma eser alacaksınız. Biraz para vereceksiniz. İlme emek veriyorsanız. Şamilelerle ilim olmaz. Kaynaklara ineceksiniz. Ben burada kaynaklara iniyorum. Recep Şaban Risalesi matbu değildir. Ali'ül Kari'nin. Orada diyor ki mevzu değildir. Hadi bakalım. İbn-i Salih el-Müsacele isimli esene bunu tespit ediyor. Hafız Rezin büyük muhaddistir. Razin. Daha adını duymamışsınızdır Razin kim diye. Rezene Şahin'i ancak duymuşsunuzdur. Hafız Razin. Radıyallahu anh. Büyük muhaddistir. Bu zat bu hadisi naklediyor. İbn-i Lesir'i duymuşsunuz. O kadar da duymadıysanız hepten hiç konuşmayalım. Cami'ül Usul isimli eseri vardı. Cami'ül Usul. Tecridü Sıhah. Tecridü Sıhah. Sahih hadisler bak. Sıhah. Sahih hadisler. Adı Sıhah. Tecrid isnatlardan tecrid. Tecridü Sıhah'ta Hafız Rezin bunu nakletmiştir. Yani regaib namazını, yani bunların uydurdu dediği namaz ha. Sifilin o namazı kılacağınıza haram işleyin dediği namaz. Regaib namaz. Hafız Razin büyük muhaddistir. Tecrid-i Suha isimli eserinde sahih hadisler olarak zikretmiştir. Ondan sonra İbn-i Lesir, meşhur muhaddis, meşhur Cezeri, Cami'ül Usulünde bu hadisi Hafız Razin'den alarak nakletmiştir. Sen iki kişi uydurma dedi, mevzu dedi diye benim de burada dünya kadar mevzu değil diyen adamım var. Ama kim? Hadi diyorsun Gazali muhaddis değil. Diyorsun Geylani muhaddis değil. Hadiste zayıftır, hadis bilmez. Peki benim bu söylediklerim kim şimdi? Ali Kari kim? İbn-i Lesir kim? Hafız Razin kim? İbn-i Salah kim? Hepsi muhaddis. Usul hadisi kitabını yazmış adamlar. Peki bu adamlar diyor mevzu değil. Sen burada en azından ittifak olmayan bir konuda nasıl uydurma dersin? Zerre kadar şüphe olsa uydurma denilebilir mi? İhtimal giriyor çünkü. En ufak bir şüphede kararı veremezsin. Mahkeme karar verebiliyor mu bir şüphe girdiğine? 10 sene sürüyor o iş karar. Burada bu kadar muhaddis söylemiş bunu. Ben ilmi konuşuyorum. Ben usulü hadis bilmiyorum diyorsam Hüseyin Avni Hoca demiş ki tevazu yapmasın o kadar. Ne bilmiyor demiş. Biliyor demiş. Bal gibi demiş. Okuduğu bu kadar kitap var. Onlarda usulü hadis yok mu demiş. Ben usulü hadisi bir gecede okuyan adamım. Okumuşum yani. Ne demek yok? Ben tevazu yapıyorum. Ama adamlar tevazu yapıyor üstüme çıkıyor. Allame-i Cihan oldular başıma ya. Adamın suratına bakın, tipine bakın ya. Tipine, şekline bakın ya bu konuşanların. Son noktayı koyuyorum. Utlubul hayra inde hisanil vücuh. Hayır arıyorsanız, ilim arıyorsanız, fazilet arıyorsanız, erdem arıyorsanız, yüzü güzel olanların yanında arayın. Hadisi şeriftir. Yüzünde meymenet olmayanlardan hayır beklemeyin. Meymenetsiz adamların dolduğu bir noktada artık hayır umulmaz. Ümitsiz vaka olmasaydı ben bunları demezdim. Vaka ümitsizdir. Biz Resulullah'ın bütün buyurduklarına inanıyoruz. Muhbir-i Sadık haber verdi diyor İmam-ı Rabbani. Kabir azabı haktır. O zaman cerhta dile sok. Bütün hadislere bir cerh yap. Bunun yolu yok ki, sonu yok ki bunun. Ravilerin hepsinde cerh var. Ne oldu? Toplam kabir azabı acaba yedi. Senin ne kar farkın kaldı? Sen genel manaya bakacaksın. Genel manada Resulullah Efendimiz bu konuda haber verdi mi? Ya İbn-i Teymiye kadar olamazsınız, olamadınız be. İbn-i Teymiye bile diyor ki bir konunun aslında sahih hadis varisse teferruatında çok takılmamalı. İbn-i Teymiye kadar olamadınız ya. Nafile namazın fazileti hakkında Bukhari, Müslim, Kütüb-i Sitte, Tis'a bütün sahih kaynaklarda namaz kılmak. Es-salatu hayru mevdu'in. Tayin edilen amellerin en hayırlısı namazdır. Bu sahih hadistir. Bu Kütüb-i Sitte sahih hadistir. Faz edilenlerin en hayırlısı namazdır. Peki bu nafile namaz kılmanın fazileti Kur'an, sünnet dolu mu? Dolu. 4 rekat mı kıldın? 15 ihlas mı okudun? Tabi tarife uyacağız. Efendi Hazretleri sayılara riayet edelim derdi. Anahtarın dişleri gibidir derdi. Bir fazla olsa açmaz, bir noksan olsa açmaz buyururdu. Sayılara ben önemsiz demiyorum. Ama İbn-i Teymiye bile diyor ki bir konunun aslında hadis varisse teferruatına takılmamalı. Oralarda şey diyor. Çünkü adam sana en nihayetine ne diyor? İçki iç demiyor, kumar oyna demiyor, zina et demiyor, namaz kıl diyor. Kim diyor? Abdülkadir Geylani diyor. Cübbeli demiyor ki. Resulullah Efendimiz'e iman edeceğiz. Ondan gelen bütün hadislere iman edeceğiz. Araştırmak bize gerekmez. Güvendiğimiz kaynakta varsa. Ruhul Beyan Efendi babamızın, Efendi Hazretlerimizin el kitabıdır. Mektubat el kitabıdır. Risale-i Küsur el kitabıdır. Hunye tamam. İmam Rabbani'nin mektubatında kaynak verilen. Zaten Abdülkadir Geylani olması hasebiyle Efendi Hazretleri'ne desene Abdülkadir Geylani'de böyle bir şey var. Bu arkadaş da bunu inkar ediyor. Gözüme gözükmesin daha yanıma sokmayın der. Usulü budur yani. Abdülkadir Geylani'yi reddediyor. Uf! Efendiyi düşünemiyorum. Neler etti ya insanlara ben biliyorum ya. Ne biçim adam bu ya? Abdülkadir Geylani kendini reddetse bir şey demez. Tevazu yapar. Benim görüşüm dersin. Abdülkadir Geylani hadisini kabul etmiyor. Samimi söylüyorum o adamı. Hanede tutuyorlar o adamları. Yahu ne hanede tutuyorsun? Efendi budur. Efendiye bunları anlatmıyorlar hiçbir şey. Ne anlattıkları da belli değil şimdi. Ne dolduruyorlar o da belli değil. Cübbeti bizim alemize konuşuyor Efendi Hazretleri. Dua buyurun Efendi Hazretleri. Ha dedin mi efendiye ki? Ben Cübbeli'ye hadis uyduruyor dedim. Ben sizin tefsirinizde haramı helal ettiler dedim. Abdülkadir Geylani hadislerine uydurma var dedim. Dedin mi? Demez. Orayı söylemeden la tekrabus salate ventim sükara yapıyor. İrfan'ın işte kasette dediği lafı bunlar kendileri yapıyor. Çünkü işine geleni işine geldiği kadarıyla soruyor. İşine gelmeyeni sormuyor. Durum bu. Bundan dolayıdır ki bizim imanımız bozulmayacak. Kabir azabı hak. Hadis-i şerifler Resulullah'ımız doğru haber verendir. Biz bunlara iman ettik. Ve sual münkerin ve nekir. Münker nekir sorgusu. Münker nekir iki meleğin adıdır. O kadar korkunç gelecekler ki gören onları dünyada hiç öyle bir şey görmediği için reddedecek. Yani bu nasıl bir şey hiç görmemiştim. İnkar edecek yani. İnkar dedi tanımayacak demek. İnkar tanımama. Hani seni inkar ediyorum demek tanımıyorum demek. Münker nekir tanınmayan. Nekir sıgayı fe'ildir. O da mübalağa için münker mağazına. Son derece yani tanınmayan, bilinmeyen, eşi emsali görülmemiş demektir. Münker nekir sorgu soracak. Lil müminin, müminlere de soracak. Evet. Vel kafirin, kafirlere de soracak. Bak mesela bu konuda tartışma var. Kafirlere kabir suali var mı? Müminler için tartışma yok. Ulema arasında kafirlere sorgu sual var mı? Çünkü felan hukumu lömyum vel kıyameti vezna. Hani kıyamette mizan da yok kafirlere. Adamın sevabı yok ki neyi tartacağız? Kefesi yok. Kefe iki şıklı olur hani diye. Kafirlere burada bazıları diyorlar ki o zaman sorgu sual de olmaz. Niye yani mizan yoksa falan. Ama bak İmam-ı Rabbani bizim müçtehidimiz, müceddidimiz odur. İmam-ı Rabbani buyurdu ki kafirlere de sorgu sual var. Şimdi neyi tercih edeceğiz? Ehl-i sünnet uleması arasında ihtilaf çıkarsa bir konuda bizim tercihimiz ne öndedir? İmam-ı Rabbani öndedir. Çünkü hem silsilemizin şeyhidir, hem hakaitte müştehittir. Müminlere de sorgu sual var, kafirlere de sorgu sual var diyor. Bak burada mesela, ben de bunu şimdi tabii epey senelerdir okumuyorum bu mektubu. Ve şimdi dikkatimi çekti. Çünkü kafirlere sual var yok, ihtilaflıdır. Ama İmam Rabbani buyurdu, bizim için itikattır, bitti. Fil kabri kabirdi. Eyza, kabir azabı gibi. Hakkun, haktır ve gerçektir. Şimdi, tabii bunu ben diğer derslerimde anlatıyorum tafsilatın nasıl geleceklerine soracaklar. Sohbetlerimde çok var. Burada derse sokmayalım bu işi. Vel kabru kabir berzehun köprüdür. Beynet dünya vel ahiret. Dünya ve ahiret arasında. Yani ne dünyadandır ne ahirettendir. Kabir alemi, alemi berzah deniyor. Ve min verâin berzehun ilâhimü bâsîn diyor Kur'an-ı Kerim'de. Diriltilecekleri güne kadar köprü ve geçit vazifesi gören bir alemde önlerinde, ötelerinde durmaktadır. Yani kabir alemidir buyuruyor. Şimdi bu berzahlık ne alemden? Bir bakımdan beden iskelet dünyadadır. Ama ruh ahirettedir. Bu sefer iki tarafı vardır. Ziyaretçi gelir selam verir kabre. Ruh bu sefer hemen irtibatlıdır. Kabre gelir selamına cevap verir tanıdığının. Bu da sahih hadiste sabittir. Hal böyle olunca ruh sadece ahirette değildir. Çünkü kabrine ziyarete gelene gidenlerine vakıf olduğundan dünyayla da irtibatı tamamen kesilmemiştir. Cesedi değil. Velev ki ortada kemiği bile kalmamış olsun. Yine o kuyruk sokumundaki çürümeyen hücre, hadis-i şerifte bildirilen çürümeyen hücre topraktadır çünkü. Çünkü topraktan diriltileceği ayetle, hadisle sabittir. Topraktan diriltileceğine göre hücresi topraktadır. Yani hiçbir eseri kalmasa da. Bundan dolayı ruh da o hücrenin bulunduğu noktaya gelip selam verenle, ziyaret edenle irtibatlıdır. Bu yüzden dünyadan tamamen irtibatı kopuk değildir. Hem dünya tarafı var, hem ahiret tarafı var. Ve azab-ı eyza, kabir azabı nasıldır? Minveçin bir yönden münasibun, uygundur li azab-ı dünya, dünya azaplarına benzer. Ne yönden benzer? Feyekbelü, yani kabul eder elin kıtağa, kesilmeyi kabul eder. Ne demek kesilmeyi kabul eder? Dünyada dişin ağrır, bir saat iki saat ağrır, belki de sebepli, belki de sebepsiz, tedavi oldun ve almadın, dişini ne bir şeye ilaç sıktın, sıkmadın, neyse aspirin koydun, koymadın, birden de kesilebilir. Bazı ağrılar, sancılar sebepsiz yere kesilir, diner. Sonra yine bir de baktım başlar. Romatizmalılar çok bilir bunu, ki de bir dalgalı ağrılar olur. Vurur bir yerine, şişirir bir yerine. Sonra bir de baktın geçti. Ha şimdi inkıtağı kabul eder. Yani mesela diyor ki Berat gecesi ümmetine Allah kabir azabını kaldırır. Cuma geceleri kabir azabını kaldırır. Burada bir dinlenme olur. Günahkarlar için de. Kabirde de istirahat olur. İnkıtağı kabul eder. Ve minveccin başka yönden münasibun, uygun düşer. Li'azabil ahiret. Ahiretin azabına uygun düşer. Yani ne demek? Belhüve min azabil ahiret. Aslında daha ileri gidelim. Fil hakika gerçekte ahiret azabından sayılır. Çünkü neden? Yani zahirde görünen belki de bir ateş yoktur kabirde veya yılan yoktur. Ama azap ruha yapılıyor. Ruh nerededir? Siccindedir. Eve madir hakema siccin kitabım var kum. Siccin mühürlü bir dosyadır. O dosyanın bulunduğu bir makamdır. Yedi kat yerin dibindedir. Buna dünya denmez. Ruhlara yapılan azaplar, ruhlar dünyada olmadığı için kabir, ruh kabirde sual cevap verir çıkar. Biri gelir selam verirse selamını alır gider. Elektrik gibi bir şeydir. Yani ruh da öyle bilet aldı, bilmem ne oldu, kaç günde geldi yok. An meselesidir, gelir gider. Ne gibi? Uyurken de ruhumuz çıkıyor. Bir anda, bir saniyede uyanıyoruz. Nereden geldi, nereden gitti? Yani o bilet mi aldı da ruh çıkarken gelirken? Sen bir saniye bile uyuyan var. Bir dakika şöyle uyuyor, uyanıyor. Bunu nereden gidiyor, geliyor? Bu, yani bunlar anlıktır. Anlık olduğu için bu konular ahirete taalluk eder. Yani azap ruh ahirettedir. Kabire irtibatı var ama kabirde durmuyor. Kabirde durmadığı için bazıları da efendim ekseriyet itibarıyla surun deliklerindedir. Yani surda delikler vardır. Bu deliklere ruhlar yerleşir. Bu deliklerde ruhlar kalır. Bundan dolayı gerçekte ahiret azabına münasiptir. Ve kavlu teala, Allah'ımızın kavli şerif. Ennâr yu'radûne aleyh hudûve ve aşiyyâ. Cehennem ateşi sabah akşam Firavun ve hanedanı o ateşe arz ediliyorlar. Bu ayet nezele indi fi azabil kabir. Kabir azabı hakkında indi. Bakın Mehmet Okuyan kafası ne diyor? Kabir azabı yoktur, Kur'an'da yoktur diyor. Halbuki İmam Rabbani, bu kadar müceddit müçtehidimiz ve bütün tabi tefsirlerde geçiyor, kabir azabı hakkında indiği kesindir. Burada da beyan ediyor. Çünkü Firavun ve hanedanı sabah akşam cehenneme getiriyorlar. Kabirdeyken. Daha şimdi kabirdeler. Şu anda sabah akşam cehennemi gösteriyorlar. Arada da yolda da işte Miraç hadisinde zikrediliyor ya. Efendim saralı gibi düşüyorlar. Düştükleri zaman bunları efendim bunlar kalkıyorlar. Sonra faiz yiyenler bunların yollarında düşüyorlar, dökülüyorlar. Firavun ve hanedanı cehenneme gider gelirken faiz yiyenleri çiğneyip geçiyor. Hani faiz yemek ne kadar kötü ki, Firavun bile çiğneyip geçiyor. Hani sadedine gelince o Miraç dersinde konumuzdu. Şimdi bunlar sabah akşam cehennem onlara gösterilince çok azap oluyor. Neden? Sen şimdi kabir azabı bu çok hafif gelir. Bak önündeki azap budur. Sabah akşam bu sana gösterilirse ölme imkanın da yok bir daha. Dirilmeme imkanın da yok. Kaçınılmaz bir son. Yani bu ne büyük bir azaptır. Peki bu ahirette sabah akşam bunlar cehennem. Ahirette zaten adam cehennemin içinde. Cehenneme ne arz edilecek? Ahirette cehenneme arz edilme diye bir şey olabilir mi? Ahiret zaten adam cehennemde. Fevra devmün ne diyor Kur'an? Firavun hanedanı cehenneme soktu diyor. Cehenneme giren neyin arz edilecek daha cehenneme? Yani en ufak bir lügat bile cehenneme arz edilmek sabah akşam ahirette. Şimdi sabah akşam bu dünyada kabirde oluyor. Ondan sonra Zaten dünyada yani ahirette olmadığı şuradan belli. Şimdi bu sabah akşam cehennem gösteriliyor. Bir de kıyamet kopacağı güne gelince diyor peşine. Edhilu âle firavun eşeddel azab. Firavun hanedanını azabın en beterine sokun. E şimdi o zaman bunun kıyamette olmadığı kesinleşmiştir. Kıyamette olmayınca bu hangi sabah akşam nasıl cehenneme gösteriliyorlar? Arz oluyor. E kabir azabı olduğu kesinleşmiştir. Bunu kabir azabı demediğin noktada ayetin manası kalkıyor. İnkar lazım gelir. Çünkü ayetin bir yere oturtamıyorsun. Müfessirler bunu böyle beğenmişler. Ve kedelke rahatul kabir. Kabirdeki rahatlık da leha cihetan. İki yönü var. Yani kabirdeki istirahat de bir bakımdan dünya istirahatına benzer. Ara sıra kesilir çünkü ara sıra bir arıza gelir. Yani senin de günahların var da ara sıra sana hani şimdi bir doğum günü kutlaması veya şu belki sana şu gün şu kadar karıyla zina etmiştin. O günün kutlaması diye bir şey gelebilir yani. Bir azap. Hani dünyada kutlamalar yapıyorsunuz ya. Bilmem ne kutlaması, bilmem ne kutlaması. Yani kabirde de rahatlık düz gitmeyebilir. İnkıta kabildir. Yani bir de bakarsın istirahat istirahat derken bir gün gelir. Sen bugün şunu yapmamış mıydın? Hadi sana bir çakarlar. Bu onlar olacak yani. Onun için kabir istirahatı da yani bir baktın istirahat var artık hep istirahat zannetme. Sen yine düzgün ol. Feyyuh ama şurası çok önemli. Ve se'idü mutlu kişi, bahtiyar kişi, yani ahireti kurtaran kişi. Men o kimsedir ki yugferu zellatuhu, zelleleri, kayıntıları, ayak kaymaları bağışlanır. Ve masihi, günahları bağışlanır. Bi kemalil kerami ve ra'feti, Allah'ın kereminin, iyiliğinin, esirgemesinin mükemmelliği sayesinde. Ve la yuahazu, cezalandırılmaz. Mevla der ki ben merhamet sahibiyim, hadi sildim gitsin. Bu çok bahtiyardır. Allah cümlemizi bu kullarına İlhak eylesin. Amin. Feyyuhaz. Ama hadi diyelim ki ben sana bir ceza vermeden bırakmayacağım. Cezalanacaksa indi mavihazu. O zaman bahtiyar kimdir? Cezalandırılandır. Neyle bir alamit dünya? Dünyanın acılarıyla ve mihaniha mihnetleriyle. Ve ekûnü delke bu durum olur. Kefârate lidunûbi. Onun günahlarına kefaret olur. Min kemâlin rahmeti. Allah'ın acımasının mükemmelliğinden dolayı. Ne demek anladın mı? Hasta olur. Kanser olur, inim inim inler, ağrılar çeker, sancılar çeker, dayanılamayacak şeyler çeker. Bu da bahtiyardır diyor. Niye bahtiyardır? Çünkü Allah Teala ceza verecekse hesabı dünyada görür, faturayı dünyada ödettirir. Kabire indiği zaman kabir azabı kalmaz. Niye kalmaz? Dünyada çektiği sıkıntılar günahlarını ödemiş olur. Bu da bahtiyardır. Yani bunlardan olmak da insan yine zor işte bela. Dünyada da bela istemiyoruz ki dünyada da. Dayanılmıyor ağrılara, sancılara ama işte. Yine cehenneme göre, kabir azabına göre o olsun denir ama. Niye o olsun ya? Tevbe et. İstiğfar et. O da olmasın. Hiç günahın yok gibi olsun kardeşim ya. Yok ben bu günah ara sıra. Hocam ben iki tek devam ediyorum yani diyorsan. Ben bilmem. Allah da seni seviyorsa o zaman belalara hazırlan yani. Çünkü kabre kalmasın meselesi burada var. On feyin bekiyet, eğer kalırsa mina bundan bekiyetün. Bir şey kaldı diyelim. Allah Teala toptan silmedi. Dedi ki dünyada çektireyim bari seni temizleyeyim. Yine de seni seviyorum dedi. Fakat dünyada çektiklerin de tam ödemedi. Bir bekiye kaldı. Yine bahtiyardır o kimse ki tükefferu, o bekiye ödensin, örtülsün, kapansın. Bir zahdatil kabri, kabir sıkmasıyla. Kabir böyle bir sıkar bir bırakır ama artık. Mahşere kadar da dirilene kadar da o sıkıntı içinde kalır yani. Bir sıkar bırakır yani. Vel mihani mihnetler el müheyyeti hazırlanmış lizel kel mevtın. Kabir için hazırlanmış sıkıntılar var. Hatta yübazi adam diriltilene kadar fil mahşeri. Mahşere çıkana kadar tahiran tertemiz ve mutahharan. Allah tarafından aklanmış. Nasıl aklanmış? Şimdi dünyada tam tevbe-i nasuhu beceremedi. Tevbeyle günahları kapatamadı. Kefaret yapamadı. Bu sefer ne yaptı? Mevla da hadi benden meccanen af olsun da demedi. Herkese demez. Demediyse yine seni seviyor mu? Seviyorsa hastalık ve bela verir dünyada. Verir, verir, verir, verir. Sıkıntı, üzüntü. Seni temizler, temizler, temizler. Ne mutlu temizlendiysen kabire bir şey kalmadı. Fakat dünyadan da bir bakıya kaldı, temizlenmedi. Bu sefer mahşere kalmasın. Mahşere kalmasın diye bunun kalanını da kabir sıkıntısıyla ve azabıyla temizler ve böylece kabirden çıkarken mahşere tertemiz kalır. Hatta tabi bunun ilerisi kabirde de bitmediyse çekeceği, mahşerde 50 bin seneki sıkıntılarla yine temizlen. Hani Mevla'nın muradı ne? Cehenneme hiç gitmeden cennete gitsin. Mevzu bu. Mahşerdeki 50 bin sene sıkıntı da burada çok iş görür. Ama niye bu sıkıntılara girelim arkadaş? Tevbe kapısı açıkken ya Rabbel alem. Ama durum bu. Ama yine bitmedi. Mahşerdeki sıkıntılar da seni temizlemiyorsa illa bir cehenneme girersin arkadaş. Müslümanlardan da girecek var. Ha ama cehennemde de işte bir sokulup çıkarılmak yeten olur. Bir sene kalan olur, iki sene kalan olur, bin sene kalan olur, 2000 sene kalan olur. En son hadis-i şerifteki beyan, Efendi Hazretimizden senelerce dinlediğimiz üzere, 7000 seneye kadar. Şeyh-i Hanseri derdi, bunu da hiçbir kitapta bulamadı. Alimler sonra İmam Gazali'nin bir eserinde bunu buldukları için, bu hadis-i şeriftir. İmam Gazali'nin bir eserinde bulunduğu için, sonra Hakim Tirmizi'nin Nevadirul Usul'de de geçiyor. Yani en son kalan çıkan 7000 seneye kadar çıktı. Fakat işte bu Şefik ve Marifet ekibi şimdi İmam Gazali falan hadis bilmiyor diye suçladıkları için uyduruyor meselesine girdiği için bunlar mesela Şefik Hanseri'nin bu sözü kaynaklarda görükmüyor. Halbuki alimler diyor ki İmam Gazali'nin bir eserinde gördük. İmam Gazali'nin bir eserinde gördük denirken İmam Gazali'nin eserini de biz bulamadık o zaman. Efendimiz Hazretleri o sohbetleri yaparken. Şimdi daha yeni tefsir yazarken İmam Gazali'nin de Hakim-i Tirmizi Hazretlerinden aldığını yeni bulduk. Dolayısıyla ulemanın kitaplarda hadis dediğine hadis de evladım. Efendinin yine görüşünün doğruluğu meydana çıktı. Şefik ve ekibinin, bu marifet ekibinin Efendimiz'in itikadından uzaklaştığı sabit oldu. Bundan dolayı aklımızı başımıza toplayalım. Bak hadis-i şerif zayıf, mayıf. İmam Gazali hadis bilmez. Sen bilmezsin hadis. İmam Gazali nasıl bilmez? İmam Gazali'nin kitabını bile bulamadık biz. Biz Ruhul Beyan'da falan gördü Efendimiz'i. İmam Gazali hangi eserindeydi bulamadık. Ama ne bulduk sonra? İmam Gazali'nin dayanağının da hadis olduğu, hadisin de Hakim-i Tirmizi büyük muhaddistir. Nevadirul Usul sahibi. Boyacılar Hoca'dan bahsediyor İrfan. Boyacılar Hoca işte o Hakim-i Tirmizi'nin kitabını tahkik etmiş bir zattır. Yani muteber olmasa bütün altındaki hadis-i şerifleri de kurtarma yoluna giden, şu yoldan yoksa bu senetle sahiptir diyen Boyacılar Hocamız, Allah selamet versin, hadis-i şeriflerin kaynaklarını düzgün bilen bir muhaddistir. Muhaddis onlar gibi ispata çalışanlardır. Muhaddisim deyip de hadisten haber olmayıp da o hadis uydurma, bu hadis uydurma diyenler cühela güruhudur. Lafları doğru anlayalım. Onun için mahşerde de bu iş durur. Ha mahşerde temizlenmeyince cehenneme de iner bu iş. Allah muhafaza. Cehennemde de en son süre 7000 seneye kadar çeken olur azap. En nihayetinde temizlenme gerçekleşmiştir. 7000'den ileri gitmeyeceği biz ne bilelim canım, rüyada mı gördük? Bu hadis-i şeriften alıyoruz. Kesinleşmiştir. 7000'den sonra cehennemde Müslüman kalmaz. Ve Müslümanların yandığı tabaka boş kalacaktır. Hadis-i şerifte sonra yeni gördük bunu biz. Evet kardeşlerim. Ve men lem yuamel ve men her kime ki lem yuamel muamele yapılmadı bi kendisine hazil muamelete de olabilir. Lem yuamele hazil muamelete mefulü mutlak kabul edersin. Kime ki bu muamele yapılmadı bel ukirat bilekiz tehir edildi muhakazetü cezası ile ahiret ahirete bırakıldı. Yani adama dünyada hastalık verilerek temizlenmedi. Şimdi hastalık istemiyor ama kabir azabını görünce öbürlerinin temizlendiğini görünce dünyada hasta etseydin ya beni de ya Rab. Öyle diyecek. Adam kanserden inliyordu, sen aman benim başıma gelmesin diyordun. Şimdi diyorsun ki keşke gelseymiş, burada daha zormuş diyeceksin. Ama Mevla seni bahtiyar yapmamış bu hususta. Demek hasta olanlar falan mesut bahtiyar yani. Anladın mı? Hasta olamayanlar düşünsün. Ama benim hiç günahım yok zaten hoca efendi, onun için hasta olmuyorum dersen zaten öyle evliyarsan elini ayağını öperim. Konumuz o değil. Ben çok günahkar olduğum için başım hastalıktan kurtulmadığı için ne kadar hamd etsem azdır. Zaten şeker hastalığı her dakika olduğu için her dakikaki günah kefarettir derdi büyüklerimiz. Ya şeker hastalarının kefareti yanlarındadır devamlı. Çünkü günde benim 450'den 50'ye düşüyor. Aynı gün ya. Zik, zak. Her dakika psikolojim berbat. Kolay bir şey değil yani. 300-400 oynuyor. 2 saat, 1 saat aray. Ben bu vaziyette işte bir şeyler konuşmaya çalışıyorum. Neyse hizmet etme. Yani bu her dakikalık bir hastalık yani. Elhamdülillah. Kadar hamd etsem azdır. Kurban oldum. İyileşim diye dua ediyorum. Şimdi onu bile kesmeyi düşünüyorum bu durumda yani. Çünkü günahsız durmuyorum ki. Günahsız durmuyorsam devamlı hani yağmur sürekli yağsa silgeç yetiştiremiyor ya arabanın silgeci. Çünkü neden? Adam o kadar güneş diyor ki fabrika gibi seri imalata geçmiş. Şimdi bu adama silgeç yetişmiyor, öyle yağmur yağıyor. Bu adamın devamlı hasta olması lazım yani. Benim gibi adamların. Ha siz maşallah günahınız yok, bir şeyiniz yok. Siz hiç hasta olmayın yani. Benim için sorun yok yani. Hasta olasınız diye de dua etmiyorum yani. Kendime de etmiyorum ama şimdi iyileşme dualarını da keseyim diye düşünüyorum şu an bu dersten sonra. Ahmet ahirete temiz çıkalım. Boş ver diyorum. Çek burada diyorum yani. Ne yapalım? Evet. Ahiret şimdi bir adama diyor Allah diyor bahtiyar muamelesi yapmaz da diyor. Bak bak bak. Yani ne demek biliyorsun mu? Hasta yapmıyor onu. Hasta yapmıyorsa iyilik yapmıyor ona. Ne oldu? Ahirete bırakıldı azabı. Fevve peki Mevla bunu niye yaptı buna? Öbürünü temizledi dünyada da. Bunu temizledi mi bıraktı işini ahirete. Fevve aynul adli. Bu adaletin ta kendisidir yani. Allah zulümden zerre kadar zulümden münezzehtir. Çünkü onun da vardır Mevla'nın başka bir bildiği. Yine o adamı dünyada temizliyorsa başka bir iyilikleri vardır. Fakire vermiştir, bir şey yapmıştır. Çok da günahkardır ama Mevla de. Bu adamın iyi huyları var. Ben bunu dünyada temizliyorum. Öbürünü de olan sen ahirette bir çek diyorsa vardır o adamın bir yamukluğu yani. Mevla adili mutlaktır. Biz bilemeyiz kime niye böyle yaptı. Bize ne? Biz teslim olacağız. Velakin lakin veylül lil asine vel hati. Hey o asilerin, günahkarların haline ki efendim ahirete de kalsa işleri zordur. Çünkü ahiret azabı kolay mıdır yani? Orada çekerim nasıl olsa cehenneme girmeden kurtarırım denirim. Adam cehenneme bile girmeyi göze almış yani. Nasıl olsa Müslümanım nihayet çıkarım diyor. Ya bu azabı hafife almaktır. Bu ayıp bir şeydir Müslümanın. Yani zerre kadar imanı olan dünyada en ufak bir sıkıntıya olsun ya nasıl olsa falan diyor musun yani? Mümkün mertebe tedbir alıyorsun. Sen ahirete nasıl iman etmişsin ki yanarız çıkarız hoca efendi? Bu laflar Müslümana yakışmaz yani. Şirk laflarıdır. Efendim ve emmâ menkâne. Her kim kimin ehlil İslam Müslümandır. İslam ehlinden femealu. Onun neticesi ile rahmeti. İstediği kadar günahkar olsun. Anlı secdeye değmesin. Hiçbir sevabı olmasın. Müslüman öldüyse neticesi rahmete gider. Yani cehennemden çıkar diyor. Ve mahfuzun korunmuştur minel azabil ebedi. Sonsuz azaptan. Bak muvakkat azaptan demiyor. Muvakkat süreli 7000 sene muvakkat. Ebedi azaptan korunmuştur. Ebedi azap kafirlere mahsustur. Müslüman olarak ölen mutlaka ebedi azap çekmeyecek. Sürekli azap çekme tehlikesi var. Ve zâlike izâ nimetün azîmetün. Ebedi azap çekmemek de büyük nimettir. 7000 sene yandıktan sonra bile çıksan efendim kafirler de seninle dalga geçiyor. Ya bu gavurlar cehennemde bile rahat durmuyor. Hem yanıyor hem rahat durmuyor ya. Durur mu bu gavurlar illa laf sokar. Müslümanlara laf sokuyor. Hani siz Müslümandınız diyor. Ne diyor? Aynı yanıyoruz işte diyor. Kaç bin sene oldu diyor. Hepimiz çıkacağız mıkacağız. Ha ne? Yani ne çıkacağın diye. Benle birlikte ebedi kaldın. Seni unuttular çoktan diyor falan. Laf sokuyor. Ne zaman ki melek geliyor. Mevla'nın da gayretine dokunuyor bunların bu lafları. اَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِ مِسْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِمَانٍ. Buğday kadar imanı kurtaran. Arpa kadar. Mevla buyurduğun son. Zerre kadar ne imanı varsa. Çıkarın cehennemden. Bu gavurlara göstereyim günden. Çıkarıyorlar. Yanarken omzuna vuruyorlar. Hadi tahliyen geldi. Hapistekiler, hapis yatanlar iyi bilir bu tahliyen geldi. Lafının ne anlama geldiğini yani. Hadi çıkıyoruz dediği anda kafirler diyecek. Ulan adamlarla dalga geçiyorduk. Onlar yine çıktı. Bizim hiç çıkışımız yok. İşte rubbema yeveddüllezine keferu lev kanu muslimin. O kafirler çok isteyecekler. Ulan bari şu günahkarlar kadar Müslüman olsaymışık. Yine adamın bir çıkışı var. Onun için bu da nimettir hani. Ama biz bunu nasıl olsa çıkarım o da nimettir diye niye cehenneme yanmayı göze alıyoruz canım? Ayrı bir şey yani. Rabbena etmim lene nurana. Ya Rabbi, İmam Rabbani duasına amin diyelim. Ey Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla. Vagfir lena günahlarımızı mağfiret eyle. İnneke alâ kulli şeyin kadir. Sen her şey hakkıyla gücü yetensin. Yani münafıklar gibi nurumuzu mahşere kadar yandırıp söndürme. Cennete girene kadar tamam eyle. Münafıklar yarı yolda nurları sönecek. Bi hurmeti seyyidil murselin. Gönderilenlerin efendisi Muhammed Mustafa hürmetine. Aleyhi ve aleyhissalatü vesselam. O ahir zaman nebisine de bütün kardeşleri olan enbiya ve rusul-ü uzama da salatlar ve selamlar olsun. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiran. Elhamdülillahi rabbil alemin.